3 Polskiego Radia, wtorek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Tłumy kibiców witały siatkarzy na warszawskim lotnisku. Cała Polska jest z was dumna, mówił premier podczas spotkania z mistrzami świata. Sejmowa komisja negatywnie o wniosku o odwołanie minister edukacji. Wczoraj Nobel z medycyny, dziś z fizyki. Na początek jeszcze raz gorące powitanie polskich siatkarzy, którzy jako mistrzowie świata wrócili wczoraj z Turynu. Na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina były tłumy kibiców. Polska! Polska! Polska! Polska! Mistrzowie świata! Wieczorem z siatkarzami spotkał się premier Mateusz Morawiecki, wręczył im medale stulecia odzyskania niepodległości. Polska sportowa jest z was bardzo, bardzo dumna i cała Polska jest z was dumna. Premier zapowiedział też przyznanie nagród finansowych siatkarzom, ale kwoty nie wymienił. W imieniu kadry dziękował jej kapitan Michał Kubiak. Dziękujemy bardzo. Ja moją skromną osobą chciałbym przekazać na ręce pana premiera koszulkę. Dziś z mistrzami świata w siatkówce spotka się prezydent Andrzej Duda. To o 8:00. 4 godziny dyskusji i negatywna opinia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o wniosku posłów PO o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Urszula Augustyn z Platformy mówiła, że reforma edukacji została wprowadzona bez konsultacji z rodzicami. Zarzuciła minister, że nie słucha rodziców i uczniów mówiących o negatywnych skutkach reformy i że wprowadzając reformę kierowała się tylko populizmem wyborczym, gdyż powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjów były w programie wyborczym PiSu. Oceniła, że minister Zalewska wprowadziła do szkół chaos, szkoły są przepełnione, zajęcia odbywają się na zmiany i w soboty, a nauczyciele masowo uciekają, bo nie chcą pracować w kilku placówkach, by uzbierać pensum. Anna Zalewska przekonywała, że dzieci są najważniejsze i że nowy system został dla nich stworzony. Mówiła też o 18 tysiącach nowych etatów dla nauczycieli. Szefowej MEN-u bronili posłowie PiSu. Wniosek jest chybiony, a argumenty pod nim nietrafione, mówił Kazimierz Moskal, wnosząc o jego negatywne zaopiniowanie. Nazwał go atakiem na program Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie o losach minister zdecyduje głosowanie. Sejmowej arytmetyki wynika, że Anna Zalewska pozostanie na stanowisku, bo opozycji zabraknie głosów, by ją odwołać. W 4 dni po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5, które spowodowało śmierć co najmniej 844 osób, dziś doszło do kolejnego trzęsienia ziemi w Indonezji. Jego epicentrum znajdowało się 250 km od miasta Ende na wyspie Flores. Wstrząsy miały magnitudę około 6. Nie wydano jednak na razie ostrzeżenia o możliwym tsunami. Jednocześnie wciąż napływają informacje o ofiarach i skali zniszczeń spowodowanych piątkowymi wstrząsami na wyspie Celebes. Uaktualniono dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych. Ich większość to mieszkańcy miasta Palu, gdzie doszczętnie zniszczonych zostało 1700 domostw. Agencja Reutera informuje, że zabitych jest tak wielu, że władze przygotowują zbiorowy grób, żeby pochować ofiary kataklizmu, gdy tylko zostaną zidentyfikowane. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar śmiertelnych może sięgnąć nawet kilku tysięcy. Dziś poznamy laureata albo laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Wczoraj Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk przyznał Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Otrzymali go Amerykanin James Allison i Japończyk Tasuku Honjo za przełomowe metody leczenia nowotworów. Tegoroczni nobliści stworzyli nową terapię przeciwnowotworową, która polega na odblokowaniu hamulców układu odpornościowego, tak, że ponownie zaczyna on walczyć z rakiem, wyjaśnia profesor Sergiusz Markowicz, kierownik pracowni immunologii nowotworów Warszawskiego Centrum Onkologii. U chorych, których na przykład taka reakcja się wytworzyła wcześniej i doszło do jej utracenia, układ odpornościowy z powrotem może zacząć niszczyć nowotwór. Odkrycie noblistów zmieniło leczenie zaawansowanych przypadków raka i wydłużyło życie chorych, podkreślił profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii. Dzięki tym lekom przeżycia chorych na czerniaki teraz wynoszą prawie 60%. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że w tym roku wyjątkowo z powodu skandalu w Akademii Szwedzkiej nie zostanie przyznana literacka Nagroda Nobla. Na studiach nowy rok akademicki. Ci, którzy rozpoczynają naukę w szkołach wyższych, byli wczoraj przyjmowani w poczet studentów, między innymi na Politechnice Warszawskiej. Czekamy, co będzie, bo tak nie za bardzo wiemy, jak wygląda w ogóle studiowanie. Osobiście interesuję się dosyć programowaniem, liczę, że nie zatracę tej pasji w trakcie studiów. Wczoraj weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego zakładająca duże zmiany, między innymi w działaniach uczelni, ich finansowaniu, a także w karierze akademickiej. Poeta Jarosław Mikołajewski i tłumacz z języków czeskiego i słowackiego Andrzej Jagodziński odebrali nagrodę Wacława Buriana, jedno z najcenniejszych poetyckich wyróżnień przyznawanych w Europie Środkowej, podał wieczorem Instytut Książki. Wręczenie nagrody odbyło się w niedzielę w Ołomuńcu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę więcej chmur niż wczoraj. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach to będą opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Trójmieście i Szczecinie do 15 we Wrocławiu. Chłodniej w rejonach podgórskich, 6, tak do 9 maksymalnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje Maria, nam. Co ty, mega, ty dobrze się czujesz? Najlepiej, Barbara, zobacz! W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 699. Panasonic 65 cali. Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, oh, oh. Tak, zgadzam się, że całe szczęście, że nie chodzi o termometr. Mniej niż zero. Lady Punk i goście w nowej wersji. Jak państwo wiedzą, z nowej płyty, nowo nagranej. 11 minut po 6, kłaniamy się. Dzień dobry mówimy, no i zaczynamy oczywiście. Anything I put you through, you should know I put myself through it first. So of course I know it hurts. That's what makes it worse. And still you treat me like a stranger. Coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. I zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpopolskieradio.pl 71335. Zaczynajmy. Zapraszamy do trójki. Tak w skrócie mówiąc, o czym będzie, no siatkarze szczęśliwie powrócili do kraju, to wszyscy wiemy, szczęśliwie, bo były problemy, tam małe problemy z samolotem, ale przylecieli trochę później, ale wszystko się udało, no i się zaczęło. Wizyty, autografy, wywiady, Różne drużyny chciały, nie wiem, czy na nas trafić, czy ułatwić sobie drogę, grając właśnie przeciwko nam. Koniec końców zemściło się to na naszych przeciwnikach. I bardzo dobrze, że się zemściło. Nie ma co kombinować, trzeba grać i oni tak zrobili. Rozmowa z naszym libero, najlepszym libero na świecie w tej chwili. Po 7.40 zapraszamy Państwa serdecznie. Jak trochę słychać, chrypka jest, ale to pewnie z radości i z tego, że sporo trzeba opowiadać teraz, jak to było. No i posłuchamy sobie. A poza tym już za chwilę o wyborach samorządowych. Mój tato jest niewidomy i zawsze korzysta z pomocy mojej mamy, która jest w stanie mu przeczytać instrukcje do głosowania, jest w stanie przeczytać imiona i nazwiska kandydatów, a tego na tej nakładce nie ma. O bardzo ważnej dacie dla osób z niepełnosprawnością porozmawiamy za kilka chwil, proszę posłuchać. Będzie także o specjalnym placu zabaw. Piaskownice, jest też huśtawka, na którą można wjechać wózkiem, przypiąć ten wózek i tak samo dziecko będzie miało fajne doznania w postaci fajnego bujania i przyjemności przebywania na takim placu. Specjalny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. To w projekcie Tata 7.20 zapraszamy serdecznie. Chwilę wcześniej dr Tomasz. Pan wie, czym się różni armata od haubicy? Może być jeszcze armatochaubica, która się rusza góra, dół i lewa, prawa. Szczerze mówiąc, kompletnie nie mam zielonego pojęcia, ale redaktor, doktor wszystko na wyjaśni kwadrans po siódmej. Naukowo, a jeśli chodzi o naukowców... Swoją drogą ciekawe, ilu Polaków witałoby na lotnisku rodaka profesora wracającego z Nagrodą Szwedzkiej Akademii? Na przykład, jakby to wyglądało? Wczoraj tłumy były na lotnisku. No, a może jakbyśmy dostali Nobla, to i taki profesor zostałby przywitany. Mogłoby się dziać. To Łukasz Błąd, oczywiście przed siódmą zajrzymy sobie do kalendarza. Dziś, jeśli chodzi o Nobla, to też jest ważna data. Proszę posłuchać uważnie. 17 się zrobiło minut po szóstej. tu już Państwo podpowiadają, że ta chrypka naszego libero to kwestia chłodnego szampana prosto z lodówki. No mogło tak być. No i jeszcze też radości po każdej wygranej piłce. A tych wygranych piłek było sporo. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Wybory samorządowe już za 3 tygodnie. Najbliższy tydzień jest bardzo ważny dla wyborców niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, którzy zamierzają głosować korespondencyjnie. O tym, na jakie udogodnienia podczas głosowania mogą liczyć i jakich terminów muszą pilnować, Anna Rogicińska. Pierwszy termin mija w najbliższy poniedziałek. Do 8 października wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego. Nie wszyscy niepełnosprawni mogą w taki sposób oddać głos, podkreśla rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka. Dotyczy to tylko tego wyborcy niepełnosprawnego, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Taki zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić ustnie, pisemnie, faksem, mailem. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kolejna ważna data to 12 października. To jest termin nieprzekraczalny dla tych, którzy zamierzają głosować przez pełnomocnika. Taki fakt należy zgłosić do Urzędu Gminy. Pełnomocnikiem może być tylko ta osoba, która jest wpisana w tym samym rejestrze wyborców, co dany wyborca, który zamierza z tego udogodnienia skorzystać. Z tego udogodnienia, co ważne, mogą skorzystać nie tylko wyborcy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale także osoby w wieku 75+. Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa, może je w każdej chwili wycofać. Jednak najpóźniej na 2 dni przed wyborami i to w formie oświadczenia do swojego urzędu gminy. Może to także zrobić w dniu wyborów, ale wtedy oświadczenie trzeba złożyć obwodowej komisji do spraw przeprowadzania głosowania, zanim zdąży zagłosować osoba pierwotnie upoważniona. Są także niepełnosprawni, którzy ze swoich praw wyborczych zamierzają skorzystać w lokalu wyborczym. Jak mówi niedowidzący Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie, warto stanem lokalu wyborczego i jego infrastrukturą zainteresować się wcześniej. To jeszcze zależy od rodzaju niepełnosprawności, czyli trzeba byłoby się zainteresować, czy jest jakiś podjazd do tego lokalu, jakie są ewentualnie udogodnienia, czy dana komisja będzie na przykład dysponowała pomocami dla osób niedowidzących, niewidomych. Warto byłoby się wcześniej zgłosić i zapytać. Każda gmina ma obowiązek wskazania lokalu wyborczego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o tym powinna być zamieszczona m.in. w obwieszczeniu wójta, burmistrza lub prezydenta. Ale niepełnosprawni mogą podczas wyborów korzystać z pomocników. Takim pomocnikiem może być osoba nawet niepełnoletnia. Ważne jest to, żeby taki pomocnik ani nie sugerował tego, jak wyborca niepełnosprawny ma zagłosować, nie oddawał tego głosu w zastępstwie, nie może nawet sugerować, co powinna taka osoba zaznaczyć na karcie do głosowania. Pomocnik może udzielić niepełnosprawnemu wsparcia także za kotarą w kabinie do głosowania. Wśród niepełnosprawnych jest też grono osób niewidomych lub niedowidzących. Oni będą mogli skorzystać z nakładki brajlowskiej. Jednak jak mówi Piotr Figiel, niewidomy musi wcześniej zorientować się, na kogo chce głosować. Na tej płachcie plastikowej nie ma takich nadruków jak na karcie wyborczej, czyli nie ma imienia i nazwiska danego kandydata. Tam są same numery, pozycje, które zajmują dani kandydaci. Czyli taka osoba niewidoma, która chce skorzystać z nakładki, musi najpierw wiedzieć, pod jakim numerem kryje się jego komitet wyborczy, na który chce zagłosować. I na kogo personalnie chce zagłosować, też musi znać numer pozycji na liście. Zgodnie z prawem w lokalu wyborczym taka nakładka powinna być dostępna. Jeśli niewidomy zdecyduje się na głosowanie korespondencyjne, musi we wniosku wyraźnie zaznaczyć, że będzie potrzebował takiej pomocy. No i jeszcze przypomnijmy, bo to rzeczywiście bardzo istotne, termin zgłaszania głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne upływa w najbliższy poniedziałek. Trzeba by było to załatwić w tym tygodniu. 25,5 minuty po 6:00 audycja poranna. 2:02 i 7 trójek. Panie redaktorze, wczoraj na Suwalszczyźnie, czyli w okolicach Suwałk, była piękna mgła i a propos mniej niż zero, było -1.5 i była taka piękna szać na trawie i bardzo malowniczo to wyglądało. Pozdrawiam Suwalszczyzny, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy także serdecznie i malowniczo pozdrawiam. From here it looks like it's painful in me. Tie a rope around it, climb up and enjoy the view. From a distance it might be easier to bear. And I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt. So it's only big. cards have been dealt so long ago by the king. It's only beginning. And have you worried how many bullets we still have to shoot before we run out of targets to kill? The monuments we raised are destined to fall, and we're blaming each other still. And I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt. Taka pozytywna dawka o poranku. 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Z powodu pożaru 80 mieszkańców kamienicy przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie spędziło noc w hotelu. Z ogniem walczyło 17 zastępów straży. Prewencyjnie ewakuowano też lokatorów sąsiedniego budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 3000 złotych grzywny skazał warszawski sąd Jarosława G. za kradzież obrazu Gęsiarka z kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Sędzia Dorota Radlińska mówiła, że oskarżony pracując w Pałacu Prezydenckim jako kelner miał dostęp do pomieszczenia, w którym wisiała Gęsiarka. Zabierając naczynia po posiłkach, kelnerzy, w tym oskarżony, korzystali z pokoju asystentów, przechodząc przez ten pokój na korytarz i do windy. Obrońca Jarosława G. zapowiedziała apelację i podkreśliła, że sprawa jest poszlakowa. Dwa kolejne wstrząsy na indonezyjskich wyspach Flores i Sumba. Nie ma doniesień o zniszczeniach. Epicentrum jednego ze wstrząsów znajdowało się w odległości 40 km od wybrzeży Sumby, wyspy liczącej 750 tysięcy mieszkańców. Wielu z nich w popłoku wybiegło na ulicę, nie odnotowano jednak większych szkód. W Indonezji trwają poszukiwania ofiar trzęsienia ziemi i tsunami, które w piątek uderzyły w wyspę Celebes. Liczbę zabitych szacuje się na 844 osoby. Ratownicy są przekonani, że pod gruzami są wciąż żywi ludzie. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, także w górach to będą opady śniegu. Tak będzie w ciągu dnia. Temperatura maksymalna 11 stopni w Trójmieście i Szczecinie, do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płaci abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie Ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów. A schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej. 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Mega, mega, nie Barbara, żyjmy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Bardzo lubię, kiedy urządzenia elektroniczne poprawiają Państwa maile. I na przykład tak było w przypadku pana Piotra z Lublina, który napisał, jeśli chodzi o siatkarzy, nie orientuje się pan redaktor, czy nie będzie jakiegoś obiadu mistrzów po kraju? No, mam nadzieję, że jakiś obiad będzie, chociaż jeden. Ja się zastanawiam. Siatkarze dostali 40 razy mniej niż piłkarze. Czy jest jakiś taryfikator u nas w naszym kraju? Ile się należy za zdobycie mistrzostwa świata w piłce ręcznej, powiedzmy w hokeju i w innych dyscyplinach. Wtedy wszystko jasne. Wiemy ile, kto i za co. Kłaniam się, do usłyszenia. My także się kłaniamy, panie Adamie. Panie Adamie, powiem szczerze, ja to się boję pomyśleć, bo ja się generalnie boję słowa taryfikator. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielko. wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Dwa i 7 trójek numer telefonu. Nie weryfikatora, tylko taryfikatora się boję. Chociaż może i weryfikatora też powinienem. Taryfikator to jest takie groźne słowo. Takie mam wrażenie. No i taryfikatora się boję, o tym za chwilę. Bo dziś będzie coś? Nie, słowo o tym również, ale zaczniemy od siatkarzy. No, te gazety, dobrze, które nie zdążyły ze zdjęciami po meczu, zdążyły dziś ze zdjęciami, no bo wczoraj powrót naszych mistrzów świata, polskie arcydzieło, mistrzowie świata, to tytuły z pierwszych stron Gazety Polskiej, naszego dziennika, a w tych gazetach, które zdążyły już analizy głębsze, siatkarz spada z nieba, pisze Wyborcza, Polacy wykuli złoto w okresie przejściowym. Gdy patrzyliśmy raczej w przyszłość, mamy przemysł, który wypuszcza świetnych graczy, stale niezależnie od jakości zarządzania dyscypliną. I na końcu czytamy, rozwijamy siatkarską tradycję, która nie uchroni przed porażkami, lecz zabezpiecza przed głębszymi kryzysami. Bezmedalowe lata 2016 i 2017 to nie reguła, lecz wyjątek od reguły, wyrwa nieadekwatna do bogactw polskiej siatkówki, pisze Gazeta Wyborcza. O wojownikach po przejściach pisze też Rzeczpospolita, opisując każdego z nich, każdego, który włożył swoją małą cząstkę w ten wielki sukces. To oni zdobyli dla Polski drugie z rzędu Mistrzostwa Świata. Tyle o siatkarzach. Powiedziałem o taryfikatorach. No tak, Rzeczpospolita pisze, że tylko w lipcu i sierpniu Inspekcja Transportu Drogowego wystawiła 90 tysięcy mandatów za nadmierną prędkość i przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Tych mandatów może być jednak więcej, jeśli fotoradary i kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle od Inspekcji Transportu Drogowego przejmie policja. Drogi redaktorze, także noga z gazu. Jechałem do pracy i pan przejechał na czerwonym przede mną. Czuwaj. Opracowano wykaz ponad 8 tysięcy przedwojennych nieruchomości, za które byli właściciele dostali odszkodowania. Pisze dziś także Rzeczpospolita. Ten tekst na stronie drugiej. Ale jeszcze coś z oświaty. Nie, nie z oświaty. Z ochrony zdrowia. Po pierwsze, resort zdrowia chce zmniejszyć wydatki na leczenie HIV. Pacjenci boją się stygmatyzacji. Z analiz resortu zdrowia wynika, że część oryginalnych leków na HIV-AIDS mogłyby zastąpić dużo tańsze odpowiedniki. Chodzi o zmniejszenie wydatków, ale również o to, że ministerstwo obawia się napływu chorych z krajów ościennych, na które leczenie musiałoby płacić. To Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli zadzwonić na bezpłatną infolinię NFZ i dowiedzieć się, jak długie są kolejki do specjalisty, którego musimy odwiedzić. Docelowo przez telefon będzie można uzyskać także proste porady medyczne, pisze dziennik. Dziennik pisze też o kryzysie zaufania do Polski. Hiszpański sąd nie wyda nam osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, zanim się nie upewni, że nasz wymiar sprawiedliwości jest niezależny. O tej sprawie pisze także na pierwszej stronie w dużym tekście Gazeta Wyborcza. Madryt wątpi w polskie sądy. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł nie kryje zdziwienia, głównie z tego względu, że część zastosowanych u nas rozwiązań, chodzi o reformę sądów, jest kalką tych wypracowanych przez Madryt, a niektóre nasze przepisy są wręcz łagodniejsze od tych stosowanych na zachodzie Europy, mówi dziennikowi Gazecie Prawnej. Na stronach zagranicznych Macedonia pozostanie Macedonią. Porażka referendum, które miałoby dać zielone światło dla zmiany nazwy kraju na Macedonię Północną, ucieszyło Rosję i poważnie zmartwiło Unię Europejską, pisze dziennik Gazeta Prawna dziś. Frankowicze i banki nie do pogodzenia. Puls Biznesu pisze, że szef sejmowej podkomisji odpowiedzialnej za prezydencki projekt ustawy frankowej rozkłada ręce. Nie da się zaspokoić wszystkich roszczeń kredytobiorców, nie zatapiając kredytodawców. No, troszkę upłynęło czasu, żeby dojść do takiego wniosku. Ale nic, to idźmy dalej. Koniec bezsensownej dekarbonizacji. Gazeta Codzienna pyta i pisze, będą nowe kopalnie. Po latach rujnowania górnictwa w Polsce powstaną nowe kopalnie. Takie plany mają Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Australijczycy, którzy nie zważając na politykę Unii zmierzającą do dekarbonizacji, twierdzą, że węgiel może dawać duże zyski i inwestują nawet w skreślonym już w 1990 roku Zagłębiu Wałbrzyskim. Czytamy w tym tekście. No to jeszcze o Radomiu sporo, bo Wyborcza pyta, czy CBA wróci do Radomia, a Fakt pisze, panie prezesie, znaleźliśmy układ, tak posłowie PiS ustawiają rodziny. Partia szła po władzę z hasłem walki z układami, ale słowo to jedno, a czyny drugie. W okolicach Radomia także drogowcy chcą zmienić przebieg drogi tak, by przechodziła przez m.in. działkę działacza tejże właśnie partii. Jest też stosowna mapka, można zobaczyć ten układ opisany na stronie drugiej i trzeciej. Nasz dziennik pisze o tym, że byli opozycjoniści apelują do organów państwowych i samorządowych o większe wspieranie ich działań statutowych. Sprawa jest pilna, brakuje pieniędzy. Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych dziś w naszym dzienniku. No i został nam jeszcze Super Ekspres, no i tutaj prawdziwa sensacja, ale to na razie z pytaniem jest, czy córka byłego premiera z tym zaokrąglonym brzuszkiem, to jakby jest jednoznaczna sprawa. Zostawmy to, sprawy prywatne jakby mniej nas interesują. Wracamy na ostatniej stronie, oczywiście siatkarze, królewskie powitanie mistrzów, tak było wczoraj na Okęciu, mimo problemów z samolotem. Delikatnych. Delikatnych. Tak, porozmawiamy sobie z naszym libero za godzinę. Libero. Libero. Proszę bardzo. Dagny, pięknie pan powiedział, naprawdę. Słyszałem przed chwilą telefon pana w sprawie tej stawki, którą dostali nasi złoci siatkarze, którzy naprawdę zasłużyli na duże oklaski i na naprawdę na szacunek, bardzo duży szacunek. Jestem z nich bardzo dumny. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. My także, do usłyszenia za 16:07. Posłaniec Zła i Martyna Jakubowicz w audycji porannej za 13,5 minuty będzie 7. Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy państwo także, że mamy pewien niedosyt. Nie rozmawiamy już o siatkówce, bo tu jest wszystko bardzo dobrze. Taki niedosyt związany z dawno niesłyszanym Jaromirem. Bo ja mam takie wrażenie. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. trzeci miesiąc gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar, trzaśnie w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz, będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie, leży w glinie, w gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot maś zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tak, zgadzam się, panie Stefanie, że to taka mała porcja optymizmu o poranku. Jaromir Nohawicer, ciesz się, żeś tam wciąż na dole. Za 9,5 minuty będzie siódma. Urywki z kalendarza. Może nie odkryję jakiejś wielkiej tajemnicy, ale mamy wtorek. A więc Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj rozpoczął się kolejny rok akademicki z nową ustawą, choć ze starymi oczekiwaniami i wypatrywaniem polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinach naukowych. Posucha jest tu taka od stulecia, że nawet jakiś wyrazisty antynobel by nas ucieszył. Ale, jest 2 października i na miejscu ministra Gowina obstawiłbym urzędnikami resortu wszystkie porodówki z poleceniem uważnego przyglądania się noworodkom i wyłuskania tych, które zaraz po pierwszym hałście powietrza zdradzą ponadprzeciętne zacięcie poznawcze i żywe zainteresowanie otoczeniem. Do wyprawkowego pakietu startowego składającego się ze szpetnie naznaczonych fizjologią próbek mleka, zasypki i pieluchy od razu powinny być dorzucone stypendia i granty dla młodych naukowców. Nie może być przypadku w tym, że dokładnie 111 i 101 lat temu przyszli na świat dwaj nagrodzeni Noblem chemicy, Alexander Todd i William Ramsay. Wyraz tej informacji trochę osłabia fakt, że 91 lat temu zmarł noblista z chemii Sjanty Archenius, a 60 lat później Peter Medawar, noblista biolog. Ale tylko trochę, bowiem 2 października urodzili się trzej kolejni nobliści, pokojowy Corden Hull oraz medycy Christian de Uwe i John Gardon. Swoją drogą ciekawe, ilu Polaków witałoby na lotnisku rodaka profesora wracającego z Nagrodą Szwedzkiej Akademii. Gdyby żył, urodziny obchodziłby dzisiaj Mahatma Gandhi, filozof, pacyfista i miłośnik wszystkich stworzeń. Na jego cześć świętujemy od rana Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy oraz Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Mahatma był bowiem wielkim propagatorem wegetarianizmu. Dobry to więc moment, żeby raz na zawsze rozstać się z rosołem, sznyclami i prosciutto. Z tym ostatnim akurat ja, bez chwili wahania. 63 lata temu Stany Zjednoczone rozstały się z komputerem ENIAC. Docenią Państwo swoje wieszające się laptopy z charczącym wentylatorkiem i zepsutym lewym shiftem, jeśli powiem, że tamta maszyna ważyła 27 ton, zajmowała 140 metrów kwadratowych w 42 stalowych szafach, a pobierając 140 kW prądu, chłodzona była przez 2 silniki Chryslera o mocy 24 koni mechanicznych każdy. Rodzicom narodzonych dziś polskich noblistów gratuluję, wszystkim Państwu życzę spokoju, a tym, którym znienacka uruchomią się aktualizacje systemu, przypominam o Dniu Bez Przemocy. Niemniej fajnie byłoby się wyżyć na takim 30-tonowym pececie za te wszystkie uszkodzone pliki, krytyczne błędy i rodzicielskie blokady. Oj, fajnie. Oj tak, Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Za 6,5 minuty będzie 7, mamy tydzień noblowski i za chwilę zaśpiewa człowiek, który moim zdaniem otrze się o Nobla kiedyś, na pewno. Bo niezbadane są rzeczy, które kłębią się w jego głowie. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia. Za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Załączył 4 fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Temida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. ramach gruntownego buntu, jako zęby anakondy, ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. 1, 2, 3. Po raz pierwszy w Polsce nowojorski kwartet Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sobota, 13 października, godzina 18. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Maciej Szajkowski, zapraszam. W Biedronce czeka na Ciebie codzienna porcja świeżych warzyw i owoców w doskonałej cenie. Na przykład dorodne cytryny, aż 60% taniej. Teraz jedynie 3,99 za kilogram. Oraz papryka czerwona, 33% taniej. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Oferta ważna do środy. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Hello, to your Asia Krupa. Hej, Kuba, przedstaw się. I Kuba Wojewódzki. Czemu się tak zagapiasz? Wciągnąłem się w filmy i seriale w HBO Go Play. Great! To tak jakbyś miał cały Hollywood w smartfonie. Oh yeah! Przejdź do Play, wybierz stylowy Samsung Galaxy A6 w ofercie pokolenia i włącz HBO Go. Nawet 6 miesięcy bez opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.